به خیر کوچولو. به نام خدای دانا و مهربون. سلام کوچولوی قشنگم، دخترای گلم، پسرای عزیزم، شبتون بخیر. بچه شما دوستاتون خیلی دوست داریم، نه؟ هیچ وقت از ما ایراد که نگیرین. آفرین به شما، آفرین. اما امشب فیل کوچولوی ما یه مشکلاتی براش پیش میاد. خب بهتر قصه رو گوش بدین تا ببینین قضیه چیه. یه روز خوب برای فیل کوچولو اسم قصه امشبمونه. توی یه جنگل خیلی دور یه بچه فیل کوچولویی با مامان و باباش زندگی میکرد. یه روز که فیل کوچولوی قصه‌مون اولین بار تو زندگیش تنهای تنها از خونه رفت بیرون تا گشتی تو جنگل بزنه، همینطور که داشت رو سبزه‌ها و علف ها قدم میزد و با خوشحالی به درخت ها و آسمون و ابرا و پروانه ها نگاه میکرد، صدایی شنید. صدای خرگوشک بود. خرگوشک با صدای بلند خندید و به فیل کوچولو گفت: وای مردم از خنده، آخه تو چرا این شکلی هستی فیل کوچولو؟ دماغت چرا اینقدر زشت و گنده است؟ بچه فیل کوچولو از حرفای خرگوشک خیلی ناراحت شد، دلش شکست و بدون اینکه جوابی بهش بده به راه خودش ادامه داد. فیل کوچولو تازه داشت حرفای خرگوش کوچولو رو فراموش میکرد که بچه لاک پشت رو دید. خواست بره باهاش بازی کنه که یه دفعه بچه لاک پشت دستاشو گذاشت رو دلش و با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و به فیل کوچولو گفت: ای وای روده بر شدم از خنده، گوشای تو آخه چرا این شکلین فیل کوچولو؟ آدم یاده باد بزن میفته. بچه فیل کوچولو خیلی از حرف بچه لاک پشت ناراحت شد، اما هیچ جوابی بهش نداد. راهشو گرفت و رفت. فیل کوچولو رفت و رفت و رفت و رسید به یه چشمه زلال و پر آب. جلو رفت، خم شد تا عکس دماغ گنده و دراز و گوشای بدشکلش رو توی آب چشمه ببینه که یه دفعه صدای جوجه اردک رو شنید. جوجه اردک قش قش خندید و به فیل کوچولو گفت: تو چرا این شکلی هستی؟ چرا دندونات اینقدر دراز و زشتن؟ بچه فیل کوچولو دیگه طاقت نیاورد. همونجا کنار چشمه نشست و زار زار گریه کرد. حقم داشت، خوب آخه دلش خیلی شکسته بود. فیل کوچولو همینجور داشت اشک میریخت و های های گریه میکرد که صدای چند تا از حیوانای جنگل رو شنید. اونا فریاد میزدن و کمک میخواستن. فیل کوچولو خرطوم بلندش رو پر از آب کرد و رفت به سمت آتیش. بعد هرچی آب تو خرطوم و لپاش پر کرده بود ریخت روی شعله های زرد و قرمز و آبی آتیش. خوشبختانه با تلاش فیل کوچولو آتیش خیلی زود خاموش شد، اما دود تمام جنگل رو پر کرده بود. همه حیوانای جنگل به سرفه افتادن. فیل کوچولو کمی فکر کرد و بعد گوشاشو تند و تند درست مثل دو تا باد بزن بزرگ تکون داد و هرچی دود بود از آسمون جنگل دور کرد. فیل کوچولو فکر کرد دیگه کارش تموم شده و حالا میتونه یکم استراحت کنه، ولی همین که اومد یه نفس عمیق بکشه و خستگی در کنه صدای آه و ناله چند تا از حیوانای جنگل رو شنید که مونده بودن زیر شاخه‌های شکسته و سوخته یه درخت و نیاز به کمک داشتن. فیل کوچولو هم معطل نکرد. خیلی تون با خرطومش شاخه های شکسته درخت رو بلند کرد و جون حیوانا رو نجات داد. کار فیل کوچولو که تموم شد، همه حیوانا دورش جمع شدن و براش دست زدن. فیل کوچولو قصه ما که حسابی خوشحال شده بود، نگاهی به حیوانا انداخت و همین که خواست از اونا تشکر کنه، چشمش افتاد به خرگوشک و بچه لاک پشت و جوجه اردک. اونا خیلی ناراحت و قصه دار و پشیمون به نظر می رسیدن. آخه دل فیل کوچولو رو شکسته بودن، مسخرش کرده بودن و بهش خندیده بودن، ولی عزیزای من فیل کوچولو که خیلی مهربون بود، خیلی سریع دوستاشو بخشید و رفت تا باهاشون بازی کنه. بله گلای قشنگم، مسخره کردن دیگران کار خیلی خوبیه. وای چی گفتم، اصلا کار خوبی نیست. نه آفرین آفرین. اما خب به هر حال همه ما ممکنه ایرادایی داشته باشیم، اما در کنارش خدای مهربون به همون یه عالمه توانایی داده. باید به کمک بزرگترا اون توانایی ها رو پیدا بکنیم. درسته؟ آفرین به شما، آفرین به فیل قصه‌مون که اون همه اذیت شد ولی دیدین که چگونه به داد دوستاش رسید، به همه بچه های توی جنگل کمک کرد. خب امیدوارم که شما به عزیزانتون کمک بکنین، به مامان، بابا، به دوستاتون، به منم که خیلی کمک میکنین. قربون کمک کردنتون برم. حالا دیگه خوب بخوابین تا فردا شب. خدا حافظتون.